Lepo vas pozdravljam še na zaključni debati 17. Frangerja. Z nami je Nina Dragičevič z knjigo Ljubav reče greva. Nina, prosim, da pa Ljubav me gleda vsa srnja. Obupan je tudi sicer malo kdo, malo kdaj, malo kaj reče. Ljubav ne prenese ljudi, ker ljudje predvsem govorijo, reče. In ljubav tudi sicer raje ne govori, jaz pa komaj še poslušam. Zasičena, sama sem si to nanesla, zdaj pa zdrži. A pravzaprav ne želim zdržati, zato ne zdržim. In seveda rečem nič, kajti seveda ljubav govorjenja ne mara. Samo zaverovano, samo svoja, pa najraje počnem, kar imam najraje. Ljubav, ljubim, prižemam, slačim, gladim, oživljam, dolbam. Ljubav šelesti, se sinkopira, se izumlja, se zvija, se sinusna, se močno, se tišči. Ker je dopuščena, se zloži, plast po plast odlaga. A nikdar na tla ji pade čik, pa ga ne pobere, ga brcne in ko brcajo njo, ljubav zdrži. Reče, ne bodo me, a jo, a je ne. Ljubav povsem poprijema preživetje izigrava, ljubav mojstrica multiplih realnosti, venoma roznikajoča, neskončno zavezana, okrutno, nežna, zavzeto zavzemajoča, ostaja, kot resa pristopa, ko se v neskončnost napoveduje, oznanja milino, nalaga postopnost. Ljubav ena sama pauza, ljubav vedno točna, nezmotljiva, opečena, neopravičljiva, odpustljiva. Naveličana išče in išče, ljubav se išče. Tudi sicer pogleduje v stran, se obrača povsem, pomic, pomic se razteza, pleča nastavlja. Ljubav pojem vitalnosti, težko diha. Ljubav komaj da diha, komaj da diha. Mar vi razumete? Ljubav komaj da diha. Vam pravim, ljubav komaj da diha. Ljubav razpelo, se nateguje, prsi ploske, dviga in dviga, izdihe preskakuje. Kakšne izdihe vendar? Ljubav izničuje. Tudi zaničuje. Ljubav konstitutivni vdih, hrope, reče samo še malo. Ljubav reče greva je Veronikina izbira. Veronika P. Šoster, beseda je vaša. Ta mislim, pesniški prvenec, ljubav reče greva, se bere kot ena sama veličastna pesnitev, kot ljubezenski izraz najvišje vrste, ki pa je hkrati obtežen z ironijo in pa kritiko sodobne družbe, ki je vedno bolj zadušljiva in zbirokratizirana. Dolgi verzi, gostobesednost in pogosto ponavljanje besed in besednih zvez, med katerimi je krovna ta naslovna ljubav, delajo iz pesnitve pravo molitev k ljubljeni, nenehno spreminjanje tempa pa prepreči padec v monotonost. Pesniška govorka je v svojem zaklinjanju tako osredotočena in hkrati razdrobljena, da se zazdi, da spremljamo njen tok zavesti, kar povzroča svoj vrsten občutek utesnjenosti. Citat, ko ljubav reče greva, grem, ne rečem grem, rečem nič, grem, grem, gotovo grem, se obujem, se oblečem, se pravi, se zavijem, obtežim, grem ven v mesto, grem, pridem do vogala, zastanem, obstanem, se obrnem, gledam pred se, res, zrem, korak nazaj, se obrnem, korak nazaj, se obrnem, zastanem. Kontrastno v zbirki delujejo poševno zapisani deli, ki skrbijo za poudarke. Včasih so poševno zapisani dialogi med govorko in nekom drugim, pa spet neke mimobežne misli, vedno pa beseda ljubav, kar namiguje na to, da je to glas iz nekega drugega kraja, kamor je subjektka skrila svojo ljubav ali pa je to vsaj to svoje dojemanje ljubavi, da bi jo zaščitila pred svetom, ki ga duši birokracija. Subjektka je namreč samo zaposlena v kulturi in v tem svojem nenehnem boju z mlini na veter vrata postale pooseblja lik neke te gospe, s katero se zapletata v res brezizhodne dialoge. To kafkovsko zaletavanje v zid zakonov doseže vrhunec z 11 obupanimi verzi, ko ostane samo še nemočno mrmranje kaj naj, kaj naj, kaj naj. Ta sama ljubav je zelo kompleksen lik, lahko jo razumemo na več načinov, kot neko ljubezen, kot alter ego, kot podzavest, ali pa kot kaj čisto drugega. Jasno pa je, da gre za gibalo, ki jo spodbuja k premiku, k uporu in pa k akciji. In ujetost v sistem je tako neizpodbitna, da se ne more oziroma ne more ta zares osvoboditi, a se vseeno ne nehata pogovarjati. Subjekt ga prizna. Ko kliče ljubav, se vsakič oglasi. In tudi ljubav nikoli ne umolkne, se ji ne izneveri, ampak ji stoji ob strani, dokler se dokončno ne zgodi preboj. Osvobajajoče in prelomno pretrganje vzorca kaže, da se je, če kliče ljubav, pač vedno dobro poglasiti. Hvala. Mogoče sam rekla si razdrobljena, da je subjektka oziroma govorka. Na način, se pravi, pač tega toka zavesti, ki te pele pač nekam spet nazaj, se v bistvu nenehno pač vrača v to pozicijo, ampak se drobi na neke umestne ne bi rekla za stranice. No. Skratka, razdrobljena v smislu povsod, ne razdrobljena v tako. Smislu, mislim, uničena. Ne, okay, to na tak način. Hvala. Peter, izvoli, beseda tvoja. Ja, vi sem rekel, mene ta knjiga takoj kupila. Ne. Ko sem začel brati, ne, in prebereš prvo, drugo, recimo pesem ali pa del pesnitve, ne, sem potem pač tuk, bi rekel, not padel, da sem preprosto prebral do konca. Ne. In to, kar se mi zdi, da me je, ko zdaj gledam nazaj, ne, gnalo je seveda nek ritem, neka pozornost na zvočno plat jezika, kar tudi, bom rekel, ni toliko zelo pogosto, ne, več danes. S temi ponovitvami različnih besed, ne, da preprosto žene dalje. Ne. Pa je pa ena zadeva, ki mi je bila pa tako res zelo všeč, ne, seveda ta stalno ponavljanje besede ljubav, ne, ali pa ljubav, ne, kako najboljš ljubav, ne. In v bistvu to, kar je že Veronika rekla, ne, ta ljubav, če na začetku lahko to pač neka ljubljena oseba, ne, saj tako sem si jaz to nekako predstavljal, ne, potem, ker naenkrat postaja marsikaj, ne, se začne razraščati potem tekstu, a ne, in znotraj tega teksta pravzaprav vzpostavlja neko razdaljo do samega teksta, če tako rečem, ne, ga nekako bi rekel, vodi v različne smeri. Ne. Tako da, ko sem pač potem do konca prebral, ne, bila prva misel še, ne, ker pa, pač tekst se tam nekaj konča, kjer vse, sem šel potem pač pa še enkrat brat. Ne. In potem odkril spet neke nove plasti, recimo, to neko res fino mešanje od pogovornega jezika, slenga pravzaprav do recimo nekega teoretskega jezika in tako naprej. Ne. Tako da, res je ne, tako izjemno zanimiva bralska izkušnja, ki mislim, da bo še dolgo odmevala v meni. Hvala, Peter. Diana, izvoli. Ja, mislim, da bom jaz na nek način povzela vsaj nekatere poglede. Mislim, da resnično, tako kot si ti začel zbirko, stopamo tako, da ne moramo izstopiti, ker nas potegne ritem, ki je tako nekako zavazujoč kot na tekočem traku, po katerem hodi izpovedovalka in stopa, ker pravzaprav nima izbire, ali stopati ali pasti. Torej, to je v bistvu razlika med živeti ali umreti. Stopati in iti. Tudi, ko ne gre in gre, tudi, ko se pregreva, ko tuli, ko bobni, ko so udarci, sunki, upor, ko je led, tudi, ko bi najraje ostala notri, vendar notri ni prostora, notri ni doma. Zunaj pa ni le opazovalka, ampak predvsem prisluškovalka. Citat, stopam, slišim. Nasilje za štirimi stenami, nasilje glasbe v knjigarni, knjižnici, nasilje urada kar poimenuje sodobno tihožitje represij. Ali se spet citat, koncentracijski kotel odjeka, samo obnavljajoče zveni in vendar mi ni jasno, da se mi ne gre, kaj le mi je, vem, kaj mi je, poskušam živeti, ljubav reče, dobro ti gre. Konc citata. Skratka, nekako sem doživljala to res zbirko, tako kot je Veronika omenila, nekako v kafkovskem smislu, kot posameznik ujet, nekem kolesju, skoraj kot nekakšen hrček na vrtiljaku, bi lahko rekli. In kar se kaže v bistvu tudi na tej formalni ravni, ko odpadajo velike začetnice, pike še so, torej ni nekih novih začetkov, so le kratki premori in v bistvu ukinjanje začetka in konca. V bistvu gre za neko pisavo, ki prestopa samo sebe, ki stopa kot naprimer osel na led. Ampak vendarle, hoja je hkrati tudi osvobajanje teritorija, je nekakšen boj za prostor, za obstoj, čeprav se razletiš na tleh z vsemi štirimi od sebe. Citat, recimo, nočem in nočem umret, konc citata. Ta nekakšna flanerska narava poezije je zelo močno prisotna, vendar izpovedovalka ne pohaja zaradi užitka ali česa užitkarskega, vendar iz preživetvenega nagona. To je nekakšno mapiranje zunanjih in notranjih prostorov, ki so zadošljivi oziroma pogojujo eden drugega. Zelo dobro se mi zdi, da odpira ta zbirka vprašanje doma in odomačitve, ki pa vendarle pomeni smrt. Gre za nekakšno iskanje mesta v svetu, kjer ni mesta zate, recimo. Konkretnih prostorskih in časovnih koordinatah ves čas. Citat, v tem mestu, v tem blodnjaku. Zbirka se mi zdi kot nekakšna diagnoza subtilnih procesov izločanja, zavračanja, eksistencialnega in eksistenčnega, ko imajo domači na domačem terenu prednost. Torej domači tisti nekako udomačeni v kolesje upeti. Tekoči trak, ki sem ga že omenjala, pa je pravzaprav nekakšen narek trga všečnosti, kapitala lahko tudi. Zdi se mi, da je zbirka nekako dvojno zvijačena izpoved, na eni strani zunanji dialog z mestom, prostorom, večino in ves čas tudi ta notranji dialog z ljubavjo, ki je, kot sta že ona dva rekla, marsikaj lahko, jaz sem jo mogoče doživljala kot manjšino, nekaj ranljivega, nekaj umaknjenega. In to vzpostavljanje, tu se dogaja vzpostavljene razlike med notri in zunaj in, ta, in hkrati tudi nenehen zabris ločnice, kako zunanje vstopa v notranje in ga kako ga izbrisuje, kako si ga podreja in tudi cefra. Tam notri je ljubav, skoraj da v okopih lahko, zunaj pa je zlo, sovraštvo, nesprejemanje, ali če citiram, zunaj je grozljivo, pravi, vsem je padal standard, vsi zgolj renčijo in vse bližje so in hodi sama laž in želja si misli želeti biti sama. Konec citata. En takih pretresljivejših delov, ki sta ga tudi ono dva omenila, je to soočenje prekarke in kakšne birokratinje, ki sem ga doživljala kot pravzaprav tehtanje življenja na eni strani telesa, a nekega sistema, nekega aparata in na drugi strani telesa iz mesa in krvi, ki je, ki veni, ki je pojedano, se razgalja. V tem se razgalja podrejenost, nekakšna nemoč in nadvlada sistema, vse mogočnega pokroviteljskega, a tudi do konca zatiravskega. Skratka, neka tematizacija nasilja, ki razjeda, je invazivno in skoraj nevidno. In ta potuhnjenost agresije, ki je opisana v diskurz in državne aparate, mislim, da je zelo lepo zajeta v tej zbirki. Kjer gre pravzaprav za res, mogoče, kar si ti, Veronika, izpostavlja nekakšne fragmente, ki se mi pa vendar le zdijo zliti v žilni obtok izpovedovalke in naslovne ljubavi. kot bila pesnica nekakšna DJ-ka za mešalno mizo. Toliko glasov se priklopi v zbirko, ki so pomešani, zliti, ampak dodatno ozvočeni, ponovljeni ali pa se zaskočijo. Gre za nekakšno mešanico centrifugo, iz katere pa ne nastaja naprimer nova izpovedovalka, kot sem recimo razmišljala o šovinistki. Tu ni nekakšnega preobražanja ali levitve, temveč surova energija, pravzaprav upora, surovi material ne predaje, popis, citat, česar v realnosti ni. Skratka, zbirka nekakšne reakcije na ignoranco, zbirka zoprstavljanja, krika, diha, srčnega utripa. Zanimivo se mi zdi tudi, da je to zbirka nagovorna tudi neposredno, ko je ta kritična ost pravzaprav tudi uperjena v bravca, recimo citat, to poezijo pišete vi, konc citata. In seveda se počuti bralec zelo nagovorjen, ne? A je v tem pravzaprav se skriva angažma nekakšnega skupnega opora, ali je to očitek, ali smo sploh naslovniki, ali je to retorično vprašanje, smo so krivi, gre za iskanje krivca, a je sploh to vprašanje smiselno. In se mi zdi, da se v teh legah zbirka skrajno zaostri in postane izzivalna in nepomirljiva. Skratka, poezija, ki izobupa, ki se odjeda počasi vse do upa in v njej se mi zdi skrita moč in revolt paradoksa tudi. Vzeti si življenje, kot na koncu beremo. V smrti novo življenje oziroma v smrti zagleda priložnost vsaj za novo življenje. Se mi zdi izredno močna zbirka, hkrati pa se mi tudi odpira vprašanje, ki pa mogoče ni toliko za mene, ampak bolj za pesnico, kako naprej, se mi zdi taka neponovljiva v tem ritmu. Ok, tako je ti dala besedo, Nina. Mogoče bi Jana, a lahko sem, ker pač ja, jaz tudi neke usporednice vidim, a lahko malo bolj sam razdelaš to usporejanje z šovinistko, ker omenjaš? Ja, tam, ker sem tako izrazito brala šovinistko kot neko presnavljanje, nekaj, kar vstopi, ali pa mogoče celo je že bilo znotraj subjekte in je potem predelala za to, da je neka osvoboditev. Tukaj sem pa bolj doživljala zbirko kot ali pa to subjektinjo kot ozvočevalko zvokov, ki jo obdajajo, ampak jih ona vendarle ne sprejema. Gre mimo njih, ne? Čeprav to nujno ne pomeni, da ne vstopajo vanjo, ne? V tem smislu. In da niso del nje, ne? Ampak in še kako določajo v bistvu življenje, ne? Samo eksistenco. Tako, v tem smislu. A bi mogoče še vidva kaj dodala na prav konkretno to temo? Mogoče bi Nina zdaj se ti odzvala na to, kar je bilo rečeno, ko ti vidiš stvari. Hvala vsem trim, štirim. Ja, mislim, večinoma lahko soglašam s povedanim. Mislim, ta pesnitev je nastala, ta knjiga je nastala iz v sami zasnovi, recimo, da je konceptualno v tem smislu, da je neka ideja obstajala, preden je ta knjiga začela nastajati. In sicer je bilo to zelo preprosto, hkrati verjetno najkompleksnejše vprašanje, kako preživeti. In to vprašanje si postavlja, kaj ne rečeva, na specifična posameznica, skratka kulturno, ekonomsko, socialno, etc., etc., specifična. Posameznica, tudi demografsko, tudi generacijsko specifična. In ker se, ker umetnosti ne doživljam, ali poezije ne doživljam, ne razumem kot nečesa, kar je nekako nadzemeljskega nečesa, kar je zelo stran od sveta, ampak glede na to, da je ustvarja svet, obstaja poezija, ali pa umetnost natanko tukaj, se mi je zdelo to pravo mesto za razmišljanje o tem vprašanju. Tako da v tej knjigi omenjali ste malo birokracijo, pa uradnice, pa tako naprej, bi mogoče samo izpostavila, da me kot avtorico ne zanimajo te konkretnosti. Ne? Vse to, kar je noter napisano, bi raje razumela kot znak za nekaj širšega. Skratka, za razmerja moči, za odnos do oblasti do človeka. Sama avtorica se pa tle v bistvu sprašuje, kako v teh razmerah preživeti. In nekak moj namik odgovora je, da je preživeti mogoče zgolj v določeni senzibilnosti, ki je skratka natanko nasprotna svetu, kakršen je. Zato to tudi ni zbirka pesmi, ampak enoten tekst, skratka spet kot kontrast fragmentiranosti sveta. In ta senzibilnost je tisto, kar potem poimenujem ljubav. Nikakor ne ljubav, ker me tle določa tudi neka jezikovna specifičnost. In ta ljubav je lahko, bodi si koncept kot tak, lahko je zelo konkretna persona, mislim, tudi je oboje. Ampak sama to razumem tudi, to ljubav, to senzibilnost kot v resnici prostor umetnosti, ki ga imam za eksplicitno mesto možnosti preživetja. To mogoče, ne vem, mislim, ena beseda je, ki me večkrat tako trznem na njo, in to je gostobesednost, ki sem jo v navezavi na to knjigo slišala že večkrat, pa tudi v bistvu v prejšnjih dneh sem jo slišala doskrat, pa se nekako malo sprašujem, če kaj ne bi to sploh pomenilo. Ne? Mislim, gostobesednost je relacijski pojem, skratka nekaj gostobesedno glede na nekaj, kar naj bi bilo redko besedno, pa ne vidim zdaj nekega večjega pomena v tem. Skratka, ta knjiga se lahko zdi gostobesedna v tem smislu, da ima neko določeno število besed. Po drugi strani v primerjavi, kaj pa vem, z eposom Borisa Novaka je hiperredko besedna, ne, in tako naprej. Tako da ne vem čist točno, kaj ne bi s temi izrazi počeli. To je mogoče en izraz, ki se me je tako malo dotaknil. Ne vem, tok za zdaj. Bomo nadaljevali. Nadaljevalo vprašanje, čist tehnično me zanima, na kak način je ostala knjiga. Ker bere se jo res v enem zamahu, ne? Se pravi, ko začneš, jo končaš. In me zanima, na kak način si jo sestavila. Je bila napisana, recimo v tem, od začetka do konca, ali so to deli, ali to sestavljeno, ker zgleda res, ko se bere, zgleda res, da je napisana pač v res zelo, zelo te potegne notno. Nikjer se ne prelomi, nikjer ne pade. Se ti ne zdi, to je pa en del, ki je bil mogoče dodan kasneje ali pa utlepa. Zato me zanima, no, na kak način je to potekalo, ta proces. Če odgovorim zelo konkretno, ni bila napisana od začetka do konca, so pa bili posamezni nekateri večji kosi napisani tako rekoč naenkrat. Recimo. Kot sem rekla, neka osnovna ideja, knjiga je obstajala, še prej sem jo zares začela pisati. Izhajala je v resnici v veliki meri življenja realnosti in opazovanjih realnosti. Skratka, mislim, za me je ta knjiga, mislim, ali pa moje življenje poteka v prostoru homofobije, ksenofobije, mizoginije, vsesplošnega nasilja, izrazne praznine, neskončnih monologov, etc. etc. In se mi zdi v takšnem svetu praktično nemogoče preživeti. In v končni fazi se mi zdi, da če to zdaj pa odgovorim ne kot avtorica, ampak res kot posameznica, da lahko skozi napisano, da to, kar je napisano, lahko zdaj preživi samo kot tekst, ne pa več kot človek. Se mi ne zdi, da obstajajo pogoji za to. Tako. Jaz sem mogoče ena očitno redkih oseb za to mizo. Jaz pa nisem mogla pasti v to knjigo, nisem je mogla prebrati nikoli, ko sem se lotila od začetka do konca naenkrat. Mene je pa ves čas metalo ven, kar ne pomeni, da mislim, da ta knjiga ni dobra. Se sem bila tudi v žiriji za Veroniko, kjer je bila v peterici, ne, in tako naprej. Če se navežem na to, kar je rekel Peter, je pa to knjiga, oziroma lahko te pa poslušam, skratka, ne, ko ti bereš ali pa ko si imela v bistvu performance, jaz sem to knjigo in tvoj nastop doživljala na nek način kot, mislim, nek trajnostni performance pravzaprav, no, in skozi to lahko sprejemam, skozi samo branje mi je pa bila zdaj gostobesednost, ne, me je pa v bistvu, mi je bilo pa preveč, no, ne, v bistvu nisem čist zares zmogla in sem sprejemala to tudi kot, mislim, se je to je bil tudi namen, no, če se že, mislim, tako sem to razumela, no. Tako da ne vem, a je to branje potem obratno od vašega ali pa od Petrovega, ne nujno, mogoče komplementarno v nekem smislu, no, ampak ja, tako je bila moja izkušnja recimo s to knjigo. Ne. Kaj, mogoče v tej gostobesednosti, mogoče celo, mislim, jaz, ne vem, če sem jaz o tem govorila, ampak če sem tako razmišljam, da je mogoče se zamenjala z gostostjo, z goščenostjo, ne, tukaj, da je prišlo samo do šuma komunikaciji, kar je v bistvu zelo fragmentarna zbirka. Ne. Je pa mogoče tudi gostobesednost, ki je padla na pamet nam iz tega, da je tako kompaktna, ne, da je tako ustvarja totaliteto sveta, ki je pa pač individualna, ki je v posamezniku, v katerem so pa fragmenti in je v bistvu fraktal hkrati in se v bistvu razkraja, ne, in celi ves čas, ne. Tako da se mi zdi zanimivo, kar si rekla, da v bistvu poezija lahko obstaja subjekt, pa ne, ne, in da se to, oziroma realna oseba ali kakorkoli, se mi zdi, da je to zelo čutiti, ne, tudi v tej izbirki in da je zaradi tega mogoče težko je obrati naenkrat, ne, ker je tako zelo, pač kakorkoli že rečemo, zares, ne. Ne vem, no. Mislim, pač ta, tudi ta zvočni del, ta ritmični del mene izrazito napeljuje tak oralni tradiciji, no, mislim, poezije, če že hočem tako. Meni je v resnici zelo všeč to, kar si rekla, da si jo težko brala. Ne zato, ker bi želela mučiti pravca ali pravko, ne. Ampak zato, ker si mi zdi, da je to še najbližje temu, iz česar sem pisala. Tako da mi je to na nek način, mislim, se mi ne zdi, da bi bilo treba od začetka do konca vse naenkrat brati, ampak kot samo opažanje tega, da ti je, se ne na samo tebi, ne, se skozi nekaj težko prebiti, se mi zdi, da zadeva natanko v to, iz česar je nastala. Tako da to v bistvu jemljam kot precej pozitivno. Predajam besedo v publiko. Uška, prosim. Jaz bi se navezala na to, kar je Dijana rekla v zvezi s tem, kaj vse tu noter je, čeprav je eno vid tok, da obstaja to dejstvo, da je Nina zmagala na enem velikem natečaju z enim pevečkom, z eno pesmo. Ki pa je v resnici zaogrožena. In še to, da je to, da njena zmaga, da zmaga pri kritiki, oziroma pri živi, in to je v zgodovini tistega natečaja več kot 20 letne zgodovini tudi republiko. Se pravi, nastop je funkcioniral enakovredno kot samo anonimna pesem poznana brez imena trenutnega. Celega to teksta zbirke, ki je kasneje šla. Tako da to sem jaz berem kot razlago za premanje, to tako tako boče težko berete toliko to je toliko en zelo močnih pesmi. In mene je pa takrat tisto že zelo, zelo pripričalo. Res. To je ena izmed zame pač resnici pokazne zbir, ki govorijo tudi res cele zgodbe zločine, ki so formalno akustično, ne, to formalno, da smo te govorili formalno zvočno, ne, zelo pomembno, drugačne, pa jim če sploh kakšno se spomenem, da je pa res, ne, navadno drugačno, sploh zelo stane. Ako nekaj še, zbirka, knjiga, pesnitev, kakorkoli že, je res dejansko izjemno in jaz se zdaj pač ne spomnim drugega izraza, tri, ki se stavljajo. In v bistvu, kdo pozna Krokarja, Alana Edgarja Poea, on v tem spremnem esaju, pač, ki to kot študijo napisal, ne, v bistvu, pravi, ne, vse dobre, dolge pesmi so sestavljene iz kratkih pesmi. Na, in tukaj je tudi ena ta kvaliteta, ne, da dejansko ti lahko bereš, ne, odpereš knjigo, kjerkoli, ne, in tekst samostojno funkcionira. Ne. Med tem pa, ko je pa lahko bereš tudi seveda kot nek enoten, enotno pesnitova. Ne. In je tudi ena taka kvaliteta. Ne. Imate dolge pesmi, kjer se človek nekje na polovici obupa, ne. Pa pač zmuka, recimo, jih dokonča, ne. Tukaj pa ni tega problema, ne. In jasno je, da so noter, jaz sem prej govoril predvsem o tem ritmu, ki me je gnal naprej, ne. Tudi zaradi teh ponavljanj besed, ne, ker poezija je še ena taka hecna zadevščina. V vsakdanjem govoru seveda je pomen s ponovitvijo pade, a ne. V poeziji se pa v bistvu pridobiva, ne? Če ponavljaš neko besedo, ta beseda vedno večjo širi to denotacijo svojo. Ne? Je pa ogromno seveda tudi tega, bi rekel, temnega, ne? Tako rečem, ne? Se pravi, izkušensko, ali pa recimo, ki prihaja van iz neke specifične izkušnje, o kateri si govorila. Ne? Ampak je ta ritem tako močen, dober, ne? Tako dober je tudi narejena. Ne? Ne, da bi pri tem zgubila, bi rekel, neko silovitost. Ne? Prosti, ker sem te skoraj prekinula. Sem to bi dodala, da ko sem omenila, da gre za neko specifično posameznico, nisem želela reči, da gre za posameznico, ki je edina, ampak da ima nekatere... Vlastnosti, kar pa se tiče same, mislim, da si ti imajo imela oralno tradicijo, pa samo zvočnost, pa Urška ti tudi. To pa gotovo v tej knjigi, mislim, se je očitno, mislim, moje samo stališče, glede poezije, da je neločljiva od svoje zvočnosti, tako kot je samo branje, vsa sama kognicija neločljiva od njene oralne pojavnosti. Mogoče lahko rečem, ne, da bi bil to zares, da je moj nenehan tukaj strikten namen, ampak da si želim, skoraj sem rekla zahtevam, ampak ne, da si v bistvu želim od bravca, da se spusti od teksta mal naprej, skratka, v zvočnost, ker to je tisto, kar pa je vse prisotno. Ne? To je pa nekaj, iz česar absolutno nihče ne more izstopiti. In to je treba zadržati. Zato se mi ta vidik zdi precej pomemben. Ja, tukaj se mi zdi v bistvu, to sem dopolnil, v bistvu živost se zgodi v tem, ki je v bistvu izhaja z ritma, ne, in potem nadgradnja zvok. Ne, v bistvu, ne, na nek način tukaj živi tudi na eni drugi ravni zbirka. No? Tako. Ja. Mislim, sam mogoče bi pa želela reči, da je to vse skupaj ena te iste raven. Ne? Tako seveda, zelo izrazito se upiram vsakemu fragmentiranju. Ja. Na, ja, vse eno, ja, ja, celoto. Jaz sem hodila, da mi to, da mogoče mogoče tudi pri tem, pri tej jasnosti, te pesnitve, no, da je v bistvu šla kot prebere in vere nekaj, je tudi to, kako se recimo poigrava s sintakso, no, pa recimo spomeni besed, pa spomeni delov besed, ker pogosto recimo pač štartujemo tako, da bi pričakovali nekaj, potem se pa da nadaljujejo nekaj čist drugega na nekam odcepu, ne. Ravno bi s pomočjo jezika in tudi to je ena tistih stvari, zaradi katerih smo počas zbudni, ne, ki nas počas nesejo naprej, tu stane kakšna radovednost ali nekaj takve, ker nikoli ni tako, da bi se neka da bi se nek segment sklenil, ne, kot bi se zašpilil, ampak se vrčas tukaj nekaj nove poti, ki se cepijo. In po njih pač, pač gremo. In to nekako, nekako priklepa podobnost. Mene je ful zanimivo, ne, če se opozili na slov, kore, ne, ljubav reče grevo, ne. In točno te besede se ponovljajo in se postavljajo kot metafora, torej ljubav. In ona kot govor, ki reče, in samo beseda, ki reče, pač ne, torej reče se ponovlja, ne. In greva vse možne prika, grem, hodim, greva, torej iz ednine v dvojino, pač ne. In to me je bilo zelo zanimivo, pač kako to postavlja, vedno bolj stopnjuje proti koncu, ne. Ravno to pač ljubav reče, greva, imaš ljubav se ponovlja en čas, od ona spet reče. In spet se reče en čas ponovlja in ona spet prijena ta hodim, grem, stopim, pač premikanje, ne, to pač, to je bilo tako fascinantno videti, pač, ravno to mora sedno slovo, da tem res to stopnuje, grej in grej, ne. To sem je zelo fascinantno, na nek način pa me spomnilo, da smo omenili Kafko, a meni tudi bolj spominjal na Ulixes, ne. Ulixes ta glavna lika hodita po mestu, ne, in stovedata svoj tok zavesti, ne, in v bistvu zahajata z poti. Če se spomnim, je, mislim, da je en kritik pisal o tem, da so zrisali pač v mapo Dublina, pač njeno pot, se dobil vprašaj. Zdaj vem, pa kaj pri tebi pač ne, ampak pač se mi zdi, da ravno je to ujetost to, da ti hodiš, pa vedno se nekje izgubiš in spet skreneš poti in spet greš nazaj, ne, in se izgublaš v nekem mestu, v nekaj te urbane okolje oziroma nekaj združbe, ravno to me je spomnilo na Ulixes, ne, da bi zdaj pač ti namerno to potrebno vzpostaviti, ampak tako smo, če smo menili Kafko, ne. Ki pa je pač prezenten v tem nekem birokratskem sistemu, ki pač je subjekt ujet, ne, ali pa govorka, ne, pač izpostavljeno. To se mi je zdelo izredno zanimivo. Je pa res tudi jaz sem to zbirko pravi sem gledal dvakrat, trikrat. In prvič se nikak nisem mogel klopiti in se tudi nehal in mi ni šlo in se rabo en čas spet bral, ne. Ampak mi je bilo zelo zanimivo, ko sem te slišal brat, in potem, ko bereš ponovno zbirko in tvoj glas pač nekako ujameš v mislih, da tvoj tok branja, potem ti gre in potem bereš pač, ker ne, pač imaš tako zelo zanimivo dikcijo in če ti to ostane v mislih, lažje prebereš, ne vem, pač jaz, ko sem te pač slišal obratne in ko sem potem ponovno bral zbirko, takoj zatem, sem s tem tono bral in mi je šlo pač enostavno tako lahkotno, no, mislim, to tako en zanimiv dodatek. Kot ko pa slišiš brat, ne, in da potem padeš v ritem, da je mogoče pa res včasih težko past v ritem, pač, če ne poznaš glasu, kar je paradoksalno pač, ne, in mogoče krivično do pesmi, ne vem, pač, ampak mi je bilo to zanimivo, ne. Mislim, meni se mi zdi krivično, se pa mi zdi, da si v bistvu se dotaknil še ene, enega jedra, ki se tiče same zvočnosti v poeziji in to je v resnici feministična perspektiva. Ženske so bile namreč v zgodovini, pa lahko gremo več tisoč let nazaj iz javnega prostora, predvsem z glasom izključene. Skratka, ženski glas kot neprijeten, kot pretirano emocionalen, etc., etc., medtem ko so tam vsi ti moški, ki so strašno prijetni, kako že. In potem pridemo seveda do religijskih institucij, kjer se ponovno zgodi to in tako naprej. Skratka je glas posameznica pa posameznika je precej določujoč. In to tudi v tem smislu, da je v prihodnosti, mislim, določa njegova prihodnost, koliko lahko, kam lahko gre in kam ne. Tako da se mi zdi, da če se upošteva, zato pa že tri dni govorimo o zaveščenih bralcih, to zavedanje, kakšna je pozicija nekoga, ki se izreka, mislim, da lahko prispeva k temu, da jo tudi potem lažje mogoče bereš. Ne samo zato, ker bi bila moja dikcija specifična, ne, to se strinjam, razumem, ampak ker je ta pozicija razredno specifična, kar pomeni, da nujno drugače zveni, nujno ima drugačen ritem. To sem hotla dodati. Hvala ti sicer. Mm-hmm. Že sam bi to še dodala, da sem, ker ste govorili predvsem od novih premislina o Fadijana kot o tej, kot da je neka nemoč ali upa, kaj si rekla. Jaz počutim eno moč iz tega. Zdaj, ker vmes se mi zdi, da lahko plešem na to, recimo se mi zdi, da je, ne vem, nekaj med tem popiranjem s karitvom, nekaj med da je neka moč, razumeš, da je nek tonus mišičen, da to ni, mislim, pa tudi ni tako obupano mahanje, ona ima pa svoj ritem, ne, in ga ima svojega, ona ga ne išče znovu. Meni se je zdelo, ja, da je moralo, ampak je morala ta do neke skrajne točke prid, da se je odbila, ne, mogoče sem na ta način, ne, da je to čutiti, ne, spodaj, da zdaj pa ne, tam konc, ne, tam je konc z mano, zdaj pa pač polna forca naprej, ne, v tem smislu sem jaz doživljala na to. Kako pa ti doživljaš to knjigo v razmerju do kdo ima druge skrbi, kar je verjetno bi temu najbolj rekli proza, no? Ampak meni se zdi po svoje ta zbirka zelo neko logično nadaljevanje zaradi ritma in zvočnosti v smer poezije ali pa neke hibridne forme. Navizujem se v bistvu na Dijano, no? Koliko je taka knjiga ali pa taka pisava dejansko še ponovljiva, ker meni se zdi v bistvu to vprašanje zelo, zelo smiselno, ne? A res lahko dvakrat napišeš tako knjigo, ampak glede na tvojo prvo, ne? Prvo knjigo, pa tisto, in glede na to se skoraj zdi, da pač je to nekaj, kar je tebi najbolj, ne vem, spontano, ali kako naj temu rečem, domače, ne vem. Gotovo je nekaj, kar me najbolj zanima. No, to je sigurno, ja. Zdaj, ali je mogoče to ponoviti, v resnici me ne zanima tega sploh ponoviti, in glede na to, da že vem, kaj bo naslednja knjiga, nimam, je pa še tu, v bistvu ne moram pravno zares odgovoriti na tvoje vprašanje. Zdaj pa navezava na prvo knjigo, ja, to se mi pa zdi zanimivo. Na tista knjiga je nastala pa v nekih čisto drugih pogojih. Ampak se mi zdi, ne, ja, tista knjiga, se to ni problem razkriti, nastala v zelo fizični ujetosti, zelo, zelo dobesedno to mislim. Ne? Ta pa ni, ampak sama izkušnja samo, in tudi sam moj odnos do sveta se je v tem času lahko samo še zaostril. Tako da, a pa je mogoče samo bolj ekspliciten lahko še v tej knjigi. In se mi zdi, da je nadaljevanje tega lahko samo še bolj... Ne bom odgovorila na to, prosti. Ne moram. Ne, bom odgovorila, ko pridem na srednjo knjigo. Ne bom. Ok. Še kdo kaj dodal? Ne? Ok. Potem se pa spet, zahvaljujem... Najprej res najlepša hvala letošnjim kritikom, Peter Semolič, hvala, Dijana Tungršič, hvala, Veronika Šoster, hvala in še enkrat čestitke za Stritarjevo nagrado. Jaz mislim, da je to redka vendarle priložnost, da imamo svežo aktualno Stritarjevo nagrajenko tukaj, tako da prosim za eno pravzo. Jaz se zahvaljujem angažmaju pesnikov, ki so prišli, tistim, ki so se potrudili v neki obliki tudi priti. Z nami so bili Zalka Drglin, hvala Zalka, Istok Osojnik, Brana Senegačnik, Nina Kremžar, Nina Dragičevič, potem mi pa manjkajo še Lucija Stupica, ki smo jo danes slišali, Blaž Iršič, ki je bil odsoten, Monika Vrečar in Matej Kranc. Mislim, da so bili pač zelo pomembni ti uvidi, no, za vse in za vas, da ste imeli priložnost jih povedati in za nas, da v bistvu to lahko vpliva na naše branje ali pa to uštejemo v bistvu svoje branje. Mm-hmm. Tako da hvala, zelo mi je veselje bil ta nabor. Tudi za vas en aplavz. Kaj pa za Majo aplavz? Ja, za Majo. Tehnično so bile stvari tako, da smo se pač potrudili biti čim bolj vključujoči. Ni ne tukaj, ampak jaz sem se jih hotela tudi osebno zahvaliti. A je tam si, oprosti. Mogoče se zdijo te stvari samo umevne, ampak v bistvu nikakor niso. Hvala pa predvsem tudi publiki, angažirani, ki se je sploh danes izkazala tudi potrpežljivostjo najprej pustiti besedo tem tukaj. Na naslednje in nadaljnje prangerje čim bolj uživo, čim bolj v bližini upam. Hvala.